Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej i blogów. Jest poniedziałek, 29 marca. W audycji Tydzień w sieci. Wita wszystkich. Grzesiek Est Kosiorowski. W tej audycji omówimy informacje, które pojawiły się w internecie przez cały ubiegły tydzień. Na początek kilka informacji technicznych. Pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień znaleźć można bloga z informacjami o tej właśnie audycji. W szczególności znajdzie się tam spis stron, z których korzystam podczas tworzenia. Link znajduje się również na stronie www.kontestacja.com w zakładce po lewej stronie. W tym tygodniu audycja zyskała pierwszego reportera. Jest nim Sławomir Piotrowski, który przygotowywał informacje z zagranicy. Na razie te drobniejsze, ale myślę, że współpraca będzie się rozwijać. Kolejnych chętnych do współpracy, a także wszystkich, którzy mają do przesłania ciekawe informacje z sieci, oraz wszystkich, którzy mają jakieś uwagi, zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. W dzisiejszej audycji zaczniemy od kilku starych spraw. Powiemy o tym, jak państwo się opiekuje naszą rodziną, a następnie naszym zdrowiem, naszą obronnością, sądownictwem, jak bardzo dobrze dba o naszą moralność, wykształcenie, drogi, środowisko, media publiczne i w ogóle wszystko, co jest potrzebne do życia. W części międzynarodowej o kolejnych sposobach uszczęśliwiania nas przez Unię, oczywiście o sprawie Grecji, o tym, jak o moralność obywateli dba się za granicą, o przygotowywanym porozumieniu ACTA, o przeglądarce Google i cenzurze oraz parę wiadomości z rajów socjalistycznych. Zakończymy tradycyjnie przeglądem blogów, felietonów i wywiadów, które pojawiły się w tym tygodniu w internecie. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Informacje krajowe. Zacznę od newsa pochodzącego co prawda z zagranicy, ale bardzo istotnego z punktu widzenia promowanej u nas ostatnio ustawy antyrodzinnej, żartobliwie zwanej ustawą o zapobieganiu przemocy w rodzinie. Informację podały serwisy korespondent.pl i wolnemedia.net. Pochodzi z dnia 21 marca. Otóż pewna matka z Berlina została zmuszona przez procedury sądowe do przechowywania swoich dzieci w domu dziecka, póki nie znajdzie dla nich przedszkola. Kiedy odwiedziła swoje dziecko, doznała szoku. Półtoraroczna dziewczynka była cała posiniaczona, nawet na twarzy, a także pogryziona przez inne mieszkające tam dzieci. Niedowiarkowie mogą nawet oglądnąć zdjęcia tej dziewczynki. No, ale przynajmniej dziecko zostało uchronione od patologicznej opieki w domu. Druga sprawa związana z nadzorem nad rodzinami jest dosyć niejasna. Poinformował mnie o niej Łukasz z Altanki i chwała mu za to, bo jakimś wielkim echem ta sprawa się w mediach nie odbiła, a jest dosyć interesująca. Chodzi o śmierć Pauliny Ozgi, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach, która pojechała na interwencję w sprawie opieki nad dzieckiem w jednej z rodzin, nad którą trzymała pieczę i zginęła w niezbyt wyjaśnionych okolicznościach. Ze względu na toczące się śledztwo, szczegóły sprawy nie są ujawniane, więc nie chciałbym się tutaj jakoś wypowiadać w sposób wiążący. Niemniej wydaje się, że cała histeria wokół patologii w rodzinach może być niebezpieczna nie tylko dla zwykłych obywateli, ale również dla urzędników, czego ci ostatni czasami, jak widać, nie biorą pod uwagę, mimo swojego doskonałego podobno przeszkolenia. Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zdecydował o pośmiertnym odznaczeniu kuratorki wyróżnieniem tzw. medalem pamiątkowym ministra sprawiedliwości, a ponadto przedstawił propozycję zmian zwiększających ochronę funkcjonariuszy publicznych. Lekarstwem na problem ma być policyjna asysta, a być może również wyposażenie urzędników w gaz pieprzowy. Kontestacja. Państwo, jak wiemy, opiekuje się nie tylko naszą rodziną, ale również zdrowiem. Tydzień temu w audycji informowałem o projekcie senackiej poprawki do ustawy antynikotynowej. Senacka Komisja Zdrowia miała zaproponować całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, czyli we wszystkich lokalach gastronomiczno-rozrywkowych. Poprawka jednak nie przeszła, ustawa antynikotynowa w formie Sejmu została uchwalona przez Senat. Jednak ta informacja, pochodząca z portalu money.pl, nie oznacza, że rząd jest w stanie ograniczyć się w swych staraniach o nasze zdrowie. Dziennik.pl informuje o dwóch nowych pomysłach Ministerstwa Zdrowia. Po pierwsze, rząd chce wprowadzić 3% podatek od wpływów z refundacji, czyli od pieniędzy, które wcześniej sam wydał na pomoc pacjentom. Budżet ma na tym zarobić 180 milionów złotych. Kto na tym straci, łatwo się domyślić. Pieniądze te pójdą oczywiście na rozbudowę administracji, czyli na tzw. Agencję Oceny Technologii Medycznych. To jest instytucja, która wydaje opinie o skuteczności leków ubiegających się o refundację. Ponadto rząd chce narzucić wszystkim aptekom jednolite ceny, między innymi zabraniając promocji i zniżek w aptekach. Również szpitale nie będą mogły prowadzić przetargów na zakup leków, tylko będą musiały je kupować po urzędowych cenach. Żartowniś tygodnia rzecznik resortu zdrowia Piotr Olechno przekonuje, że proponowane rozwiązania będą służyć pacjentowi, jednak nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób. Drugi pomysł rządu to regulacja rynku szkół rodzenia. Z usług takich szkół korzysta mniej więcej 25% rodziców. Lekarze ze szpitali twierdzą, że nie ma najmniejszych problemów z kontrolą jakości pracy takich szkół. Również do fundacji Rodzić po ludzku nie docierają żadne sygnały na temat poziomu nauczania czy nieuczciwości. Jednakże konsultant ministerstwa, profesor Mirosław Wielgoś, mówi: należy uporządkować, kto może taką szkołę prowadzić oraz zunifikować programy nauczania. Słuchacie kontestacji. Jak wiadomo, rzeczą wojska jest walczyć. A żeby walczyć, potrzebne są pieniądze. I te pieniądze wojsko od Ministerstwa Obrony Narodowej otrzyma. A z czym wojsko ma walczyć? Z uzależnieniami i patologiami w armii, między innymi z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, wiek, orientację seksualną itd., itd. Sprawę najlepiej podsumował jeden z czytelników korespondenta, pisząc: mam kupę uprzedzeń, w tym rasowych czy ksenofobicznych. Chętnie się tego pozbędę za stosowną rekompensatę pieniężną. Aha, wydana suma to 7 milionów złotych. Skoro żołnierzami już się zaopiekowano, czas zaopiekować się i policjantami. W ramach ciekawej dyskusji na temat granicy pełnoletniości, Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmiany artykułu kodeksu karnego zawierającego katalog czynów, za które nieletni już od 15 roku życia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jak dorosły. Głównie chodzi o napady na funkcjonariuszy policji. Za taką napaść połączoną z uszkodzeniem zdrowia grozi 10 lat więzienia. Nie wiadomo, czemu nie może tak być również chroniony zwykły obywatel. Trzeba również zadbać, by policjanci źle się nie poczuli, słysząc jakąś nieprzyjemną piosenkę o sobie. Nieco głupawą i faktycznie mocno wulgarną piosenkę na temat policji nagrała grupa hip-hopowa 52 Dębiec i z jakichś przyczyn oburzyło to Ryszarda Nowaka, szefa Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. Jak widać, na przykład przed sektą ludzi, którzy nie lubią policji. Ciekawe jest uzasadnienie. Mianowicie Nowak stwierdził między innymi, że zespół ten bardzo często ma koncerty w ośrodkach kultury, których zadaniem jest promocja sztuki oraz tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury. I podczas tych koncertów zespół objaśnia swoją nienawiść do policji. Czyli państwo najpierw za to płaci, a potem to ściga. Logiczne? Wiadomość tę podaję za serwisem interia.pl. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchacie kontestacji. Państwo z całego swojego wielkiego serducha dba również o naszą edukację. Efekty tej edukacji pokazuje pewien sondaż, o którym poinformowały serwisy Frizona.pl i TVN24. Otóż ponad połowa studentów przyznała, że przy pisaniu prac magisterskich i licencjackich korzysta głównie z Wikipedii. Badania te przeprowadził profesor Mariusz Jędrzejko z SGGW. Niewątpliwie te tytuły magistra świadczą o wysokim talencie do samodzielnej pracy oraz o szerokiej wiedzy i wykształceniu zapewnianym za darmo przez nasze państwo. W dbałości o swoją działkę nie ustaje też Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z informacjami dziennika Gazeta Prawna, klienci przy sklepowych kasach zapłacą od tej pory nawet 40 groszy za torebkę foliową, jeśli projekt ustawy o gospodarce opakowaniami zostanie przyjęty. Jak pisze gazeta, mechanizm opłat recyklingowych będzie wyjątkowo prosty. To sklepy tak naprawdę będą pobierały od swoich klientów tą opłatę, którą następnie będą uiszczać na rachunki urzędów marszałkowskich, a to, ile ostatecznie wyniesie wysokość takiej opłaty, określi minister środowiska w rozporządzeniu do nowej ustawy. Faktycznie banalne. W poniedziałek portal Money.pl poinformował o sukcesie inspektorów skarbowych, którzy podczas trwającej ferie zimowe kontroli kas fiskalnych w rozmaitych firmach w miejscowościach turystycznych wystawili prawie 6 tysięcy mandatów na kwotę przekraczającą 1 250 000 zł. Ministerstwo Finansów twierdzi, że celem akcji była przede wszystkim profilaktyka i zapowiada systematyczne przeprowadzanie podobnych akcji w przyszłości. Niektórzy małoduszni ludzie mogliby się zastanawiać nad kosztami takiej akcji, tudzież nad tym, co pracownicy ministerstwa zrobią z zebranymi podczas akcji informacjami, ale już śpieszę z wyjaśnieniem, przynajmniej jeśli chodzi o tą drugą część. Portal Wirtualna Polska za Rzeczpospolitą informuję o dwóch zaradnych pracownikach Ministerstwa Finansów, konkretnie Departamentu Wywiadu Skarbowego, którzy zarobili 7 tysięcy złotych. Jak? Właśnie dzięki tym wydawałoby się bezużytecznym informacjom. Wywiadowcy ci przekazali informacje o spółce z Dąbrowy Górniczej prywatnemu detektywowi z Białej Podlaskiej, którego firma zajmuje się wywiadem gospodarczym. Według ustaleń Rzeczpospolitej odbiorcami informacji mogły być potężne firmy działające w branży budowlanej. Zatem obywatelu nie martw się, fiskus wie, co zrobić z informacjami o tobie. Słuchacie kontestacji? Czym tu się jeszcze państwo troskliwie zajmuje? No tak, drogami. W Krakowie zaczął się remont ronda ofiar Katynia i w związku z tym urzędnicy postanowili eksmitować rodziny mieszkające w pobliżu. Choć remont rozpoczynał się w czwartek, i tak z opóźnieniem, to do wtorku Joanna Kicza, jedna z eksmitowanych, nie otrzymała jeszcze ani lokalu zastępczego, ani odszkodowania. Jednak gapiostwo urzędników to mały pikuś. Pani Kicza ma w tym samym miejscu również zakład szklarski, który jest jedynym źródłem utrzymania rodziny. Okazuje się, że nie ma przepisów, które nakazałyby przyznać jej tymczasowe pomieszczenie na działalność gospodarczą. Nie wiadomo też, jak pani Kicza miałaby przetransportować ciężkie maszyny stojące w zakładzie. I nie wynika to też z bierności przedsiębiorczej kobiety, która wielokrotnie pisała do Urzędu Miasta, proponując rozmaite rozwiązania techniczne problemu. Zamiast komentarza może jeszcze informacja o przebiegu robót. Otóż jezdnia, która miała objeżdżać teren budowy, po 2 godzinach się rozsypała. Sam wiem to najlepiej, bo mieszkam koło tegoż ronda. Przy takich opóźnieniach, jakie remont już teraz ma, budowa może trwać długo, długo, długo. Ale oczywiście pani Kicza musi wynieść się natychmiast. Informacje podaję za portalami interia.pl i korespondent. I to już tyle informacji czysto krajowych, które załapały się do programu. Na stronie audycji można znaleźć jeszcze kilka linków do informacji m.in. o nowej opłacie nałożonej przez nasz rząd, a towarzystwa lotnicze, o proteście sędziów, którzy uważają, że za mało zarabiają, coś tam o PKP i o rasistowskim zadaniu z matematyki. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Blok międzynarodowy zaczniemy tradycyjnie od wiadomości z Unii i jej relacji z Polską. Portal freezona.pl opublikował ciekawą wiadomość, z której wynika, że Unia żąda od Polski zmiany systemu emerytalnego. Być może nawet na lepszy, no bo na gorszy byłoby chyba trudno. Komisja Europejska złożyła na Polskę skargę w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości ze względu na to, że niewiadomą w polskim systemie emerytalnym jest wysokość świadczenia emerytalnego, co jest niezgodne z przepisami unijnymi. Komisja podkreśla, że ubezpieczony powinien wiedzieć, ile procent jego ostatniego wynagrodzenia będzie stanowiło świadczenie emerytalne. Dosyć ciekawym fragmentem artykułu są wyjaśnienia wiceministra pracy Marka Buciora, który o ZUS-ie opowiada na przykład, że jest to system zdefiniowanej składki, czyli taki, w którym ubezpieczony wie, ile procent swojej pensji oddaje na przyszłą emeryturę. Zwraca uwagę fakt, że wiceminister Bucior liczy przede wszystkim na to, że procedury unijne są długotrwałe. Kolejna unijna regulacja nie jest już niestety tylko powodem do niepokoju dla ministerstwa, ale przede wszystkim dla właścicieli ferm drobiu. Dziennik Bałtycki informuje o nowych przepisach unijnych, które mają na celu poprawę warunków hodowli kur. Klatki dla drobiu używane przez polskich hodowców są teraz za małe, trzeba je wymienić na większe. Dla właścicieli ferm są to koszty gigantyczne, zwłaszcza że już kilka lat temu kazano im unowocześniać fermy i wymieniać klatki. Ci, którzy teraz nie unowocześnią klatek, nie będą mogli prowadzić działalności, kury trzeba będzie sprzedać albo wybić, a jaja zutylizować. I to wszystko dla dobra kur. Dobry biznes na tym przepisie powinni zrobić tylko producenci klatek. Iha! Słuchajcie kontestacji! Oczywiście największą troską Unii Europejskiej ostatnich tygodni jest ratowanie tonącego socjalu w Grecji. W czwartek na szczycie Unii Europejskiej ustalono, że na ten cel zrzucą się wszystkie państwa członkowskie Unii oraz jeszcze Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jako że ta tematyka była już poruszana na antenie kontestacji, nie będę się nad tym rozwodził. Linki na stronie Tygodnia w sieci. Wspominam o tym przede wszystkim ze względu na niepokojącą informację z Niemiec. Otóż Wolfgang Schäuble, to jest minister finansów, w Bundestagu ogłosił, że niemieckie agencje wywiadowcze będą się zajmowały monitorowaniem tzw. funduszów hedgingowych. Dostaną za zadanie sprawdzić, z kim spekulanci zawierają transakcje oraz w jakim celu to robią. A teraz o tym, jak różne państwa europejskie dbają o zdrowie i moralność swoich obywateli, opowie najlepszy reporter Tygodnia w sieci, Sławomir Piotrowski. 24 marca. Teraz wiadomość dla nieco bardziej dorosłych. Islandia to pierwsze państwo, w którym zakazano striptizu. Może być to spowodowane tym, iż na obradach, gdzie głosowano na ten zakaz, nie było połowy deputowanych. O dziwo, nikt się nie sprzeciwił, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Oburzeni tą wiadomością są jednak właściciele nightclubów, którzy twierdzą, że stripteaserki nie są ofiarami handlu ludźmi. Jeden z nich powiedział, że nad zakazem debatowano 12 lat. Nasyłano policję, która żadnych uchybień nie stwierdziła. Uważa również, że w trudnej sytuacji gospodarczej kraju posłowie zachowali się jak Neron, grając na lirze na tle płonącego Rzymu. 25 marca. We Francji przedstawicielki najstarszego zawodu na świecie protestują przeciwko ponownemu otwieraniu domów publicznych. według wprost24.pl twierdzą, iż ograniczałoby to im wolność wykonywania zawodu. Na marginesie, zawód prostytutki jest we Francji legalny, a domy publiczne pozamykano kilkadziesiąt lat temu. W tym miejscu wtrącę się z komentarzem. Rząd francuski twierdzi, że chce zapewnić rzeczonym paniom bezpieczne warunki pracy, bez wyzysku, przemocy i handlu ludźmi. Jednak same zainteresowane uważają, że jest to po prostu zamach na wolność wyboru. Jak już wspomniałem, Francuzi dbają również o zdrowie obywateli uprawiających mniej tradycyjne zawody. Rząd francuski właśnie podjął decyzję o rezygnacji z ponad połowy zamówionych szczepionek przeciwko świńskiej grypie. W ramach odszkodowań państwo ma wypłacić 48 milionów euro. W ubiegłym roku władze zamówiły 94 miliony dawek szczepionek. Jednak Francuzi nie posłuchali zachęt rządu do masowego szczepienia się, no i większość szczepionek po prostu nie zostało wykorzystanych. Jakie to szczęście, że niektóre rządy działają dla dobra wspólnego jeszcze ofiarniej niż nasz. Kolejną ciekawą informację o tym, jak rządy europejskie dbają o moralność swoich obywateli, nadesłał Alien Stoker. W Niemczech ichniejszy odpowiednik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zabronił telewizji DSF pokazywania walk Mixed Martial Arts ze względu na ich zbyt wielką brutalność i promowanie agresji tak obcej niemieckiej mentalności. Wiadomość podaje za serwisem yahoo.com. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Dla wielu informacją tygodnia było uchwalenie ustawy antyzdrowotnej w amerykańskim kongresie. Jako, że dyskusja w kontestacji o tym już była, to ja pominę to wydarzenie i skupię się na czymś innym. Otóż od dłuższego czasu między wieloma krajami toczą się negocjacje na temat ACTA, czyli międzynarodowego porozumienia dotyczącego walki z naruszeniami własności intelektualnej. Negocjacje są generalnie tajne, jednakże dzięki pewnej grupie Francuzów 24 marca pełny tekst porozumienia wyciekł do internetu. Skan ten znaleźć można na przykład przez serwis Dziennik Internautów, za którym podaję te wszystkie informacje. Na razie nie jest to końcowy projekt porozumienia, ale mniej więcej można powiedzieć, o co chodzi. A chodzi o coś więcej niż tylko podrabianie towarów. Porozumienie ma bowiem m.in. regulować kwestie przeszukań nośników danych na granicach. Karalne ma być też ułatwianie naruszania prawa autorskiego, co otwiera drogę do zdelegalizowania wyszukiwarek torrentów, a nawet zwykłych wyszukiwarek. Podobno Unia Europejska zaproponowała zapisy, które mówią o karach za zachęcanie, wspomaganie i nakłanianie do różnych przestępstw, także tych związanych z piractwem, praw autorskich i pokrewnych na skalę komercyjną. Piractwo w dokumencie jest zdefiniowane jako znaczące, zamierzone naruszenie praw autorskich lub pokrewnych. Niekoniecznie musi to być uzasadnione lub związane z korzyścią finansową, co może zachwiać ubiegłotygodniowymi postanowieniami sądów na Litwie czy w Hiszpanii, o których donosił Tydzień w sieci. Chodzi oczywiście o możliwość karania za prowadzenie takich serwisów jak The Pirate Bay. Co ciekawe jednak, ukarana może być na przykład wyszukiwarka Google, która pozwala na znalezienie torrentów i różnych innych materiałów chronionych prawem autorskim, więc mogłaby być uznana za serwis pomagający w naruszeniach. Powołany ma też być pewien komitet nadzorujący wprowadzanie zasad ACTA oraz ewentualne modyfikacje porozumienia. Porozumienie mówi też o narzucaniu biedniejszym krajom harmonizacji prawa z rozwiązaniami stosowanymi w krajach bogatszych. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do rzetelności źródeł przecieków, niemniej sam fakt, że tajność prac nad ACTA jest cały czas na rękę autorom dokumentu, niepokoi. Słuchacie kontestacji. O pozostałych wydarzeniach ze świata opowie nasz reporter. 22 marca. Amerykański gigant Google.com sprzeciwia się cenzurze w Chinach. Firma przestała okrajać wyniki wyszukiwania z niewygodnych dla władz treści. Uważa również, że atak, którego celem było wykradnięcie danych z kont pocztowych działaczy na rzecz praw człowieka, zorganizowany został przez władze państwa środka. Chiński rząd dementuje jednak zarzuty. Jak podaje dziennik internautów, zaraz po ujawnieniu informacji o zakończeniu cenzury, tamtejsze media rozpoczęły swoistą kampanię. Telewizja podała, iż by Google wiązało politykę i gospodarkę, zaś najwięcej doliwy do ognia dodała gazeta, w której napisane było, tu cytuję, działalność Google w Chinach jest niczym innym, jak rozpoznaniem terenu przed wielką wojną internetową. Podkreślają oni, że zaangażowanie firmy z Mountain View w sprawie szpiegostwa jest powszechnie wiadome. To jednak nie koniec konfliktu Google kontra cenzura, albowiem w Australii powstał podobny problem. Tamtejszy rząd pracuje nad ustawą tworzącą wielką rafę koralową, czyli jeden wielki automat cenzury. Co jednak wydarzy się dalej w wojnie o wolność internetu? Czas pokaże. I czas na korespondencję z dwóch socjalistycznych krajów, Wenezueli i Korei Północnej. 25 marca. Hugo Chavez rozdaje dni wolne. Mianowicie chodzi o 3 dni po niedzieli wielkanocnej. To jeszcze nie wszystko. Do urlopu należy też wliczyć Wielki Czwartek i Piątek. Wszystko to spowodowane oszczędnościami prądu. Intera.pl podaje, że w Caracas już w poniedziałek odcięto dostawy energii do hoteli, biurowców, restauracji i tym podobnych. Chavez zaistniałą sytuację tłumaczy suszą. Podobno wpłynęła ona niekorzystnie na główną hydroelektrownię kraju. Szef tamtejszej Komisji Energii Elektrycznej nazywa to nadużyciem. Wielu przeciwników prezydenta twierdzi, iż za bardzo skąpił pieniędzy na rozwój infrastruktury prądotwórczej, co, według ostrzeżeń przedsiębiorców, niekorzystnie wpłynie na produkcję kraju. Do swoistego świętowania Wielkiej Nocy nie pasuje jednak kolejna wiadomość dochodząca z Wenezueli. Portal WolneMedia.net podaje, że w Wenezueli od początku tego miesiąca doszło do 216 zabójstw. Według tamtejszego dziennika prawdopodobieństwo nieprzeżycia kolejnego dnia jest większe niż w Bagdadzie. Nikt jednak nie wierzy, iż jest to spowodowane 10% bezrobociem. Za tym przekonaniem stoją domysły, iż w ogóle takie bezrobocie nie istnieje, z powodu istnienia ogromnej szarej strefy zatrudnienia. Caracas w 2009 roku oplasowało się na 15 miejscu najdroższych miast na świecie. 22 marca. Po dewaluacji wona w Korei Północnej obowiązuje rygorystyczny zakaz korzystania z innych walut. Jak podaje portal Interia.pl, karą za takie wykroczenie jest śmierć. Dokument, w którym zakazano korzystania z innych pieniędzy, zachęca również do bezzwłocznego informowania władz o obywatelach nieprzestrzegających tego prawa. Dla ciekawostki, 100 starych monet to jedna nowa, a maksymalną kwotą do wymienienia jest 100 tysięcy starych wonów na gospodarstwo domowe i po 50 tysięcy na każdego osobnika. Okazuje się jednak, że reforma, którą wprowadził Pak Nam-gi, nie była do końca starannie przygotowana. Na jej autorze wykonano w zeszłym tygodniu karę śmierci. Szef Wydziału Finansowego rozstrzelany został w Pchenianie. Zapowiada się jednak, że to nie koniec krwawych wieści z Korei. Portal Dziennik.pl podaje, iż wojska amerykańskie i południowo-koreańskie zmieniły stopień przygotowania z trzeciego na drugi, co oznacza wyższą gotowość do wojny. Północna Korea odrzuciła podpisany w 1953 roku rozejm. Była to odpowiedź na przyłączenie się jej południowego sąsiada do amerykańskiego sprzeciwu przeciw transportowi broni masowego rażenia i jej elementów drogą morską. Dla przeglądu tygodnia w Radio Kontestacja.com Sławomir Piotrowski. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Tygodniom w sieci nadszedł czas na przegląd blogów, felietonów, wywiadów i innych sieciowych nieregularników z ostatniego tygodnia. Zacznę może od zareklamowania ciekawej dyskusji, która pojawiła się na Wirtualnej Polsce w części dotyczącej finansów. Jest to rozmowa z dwoma ekonomistami, panem Rybińskim ze Szkoły Głównej Handlowej i panem Sadowskim z Centrum imienia Adama Smyfa na temat naszego ulubionego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako reklamę może puszczę kawałek tej rozmowy. W większości innych krajów system w Europie zbankrutuje. Panie Andrzeju, a może zlikwidować ZUS i zastąpić go czymś innym? Bez wątpienia tak. No właśnie, wydaje się, że komentarz jest zbędny. Skoro już mówimy o ZUS-ie, to może warto zaglądnąć na blog Roberta Gwiazdowskiego, stałego gościa w tej rubryce. W tym tygodniu tylko jedna notka, ale szalenie ciekawa. Tym razem pan Gwiazdowski wyśmiewa polityków i ekonomistów amerykańskich żądających od Chin, cytując tu za Barackiem Obamą, bardziej zorientowanego rynkowo kursu wymiany juana. Robert Gwiazdowski całą sytuację analizuje. Najciekawsze z tego jest odpowiedź premiera Chin, pana Wena Jiabao, podobno komunisty, który twierdzi, że wartość juana nie jest zaniżona i Chiny sprzeciwiają się temu, by różne kraje wytykały się nawzajem palcami, a nawet zmuszały jakiś kraj do podwyższenia kursu jego waluty. Ponadto chiński premier ostrzegł, że z powodu wysokiego bezrobocia, wysokiego zadłużenia, niestabilności kursów walut i cen surowców światu grozi druga fala kryzysu. I w rewanżu wezwał Stany Zjednoczone do utrzymania w ryzach deficytu budżetowego i inflacji, gdyż jej wzrost może spowodować osłabienie dolara i zmniejszyć chińskie rezerwy. Wen Jiabao zapowiedział także, że Chiny zwiększą import, żeby promować światowy handel i zwrócił się do innych państw, żeby zrobiły to samo, przeciwstawiając się rosnącemu protekcjonizmowi. To mówi podobno komunista. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Czas zajrzeć na blogi prawne, bo tam zawsze dużo się dzieje. Wagla, czyli Piotr Waglowski, w swój zwykły, profesjonalny, ale strasznie prawniczy sposób, pisze o wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie możliwości wykorzystania w wyszukiwarkach internetowych znaków towarowych w charakterze reklamy, a także ochrony uprawnień znaków towarowych, stosowania linków i ogólnie zasad prowadzenia działalności reklamowej. Trochę bardziej po ludzku to postanowienie sądu tłumaczy Olgierd Trudak na swoim blogu Lege Artis w nocy z 24 marca. W skrócie sąd orzekł, że podmiot prowadzący wyszukiwarkę internetową lub świadczący w wyszukiwarce usługi w zakresie reklamy nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie cudzych znaków towarowych przez osobę trzecią, o ile sam nie użył tego znaku, zaś na żądanie uprawnionego reklamę taką usunie. Wyrok ten oznacza brak obowiązku np. moderacji forów, Allegro nie musi badać, czy towary sprzedawane przez tą stronę są oryginalne, właściciele portalu od siebie nie powinni ponosić odpowiedzialności za wrzucone tam pliki pirackie itd. Natomiast jeśli otrzyma się wiarygodne bądź urzędowe zawiadomienie o bezprawności zgromadzonych danych, ma się obowiązek te dane usunąć. Wydawałoby się, że w świetle prawnym ta rzecz jest oczywista, ale pan Rudak pisze o nawet dość poważnych radcach prawnych, którzy ciągle tej sytuacji nie rozumieją. Ponadto na blogu Lege Artis można przeczytać o sprawie senatora Prawa i Sprawiedliwości Tadeusza Skorupy przeciwko tygodnikowi podhalańskiemu. Pan senator grozi mediom prokuratorem, ponieważ informacje opublikowane zostały zdobyte nielegalnie. Chodzi o informację z propozycji korupcyjnej, złożonej przez senatora pewnemu przedsiębiorcy, którą ów przedsiębiorca sobie po prostu nagrał. Czyli innymi słowy, pan senator uważa, że prywatna rozmowa jest nielegalnym sposobem zdobywania informacji. Inne ciekawe notki z tego samego blogu mówią o tak zwanym anonimowym dostępie do informacji publicznej oraz o akcji antynazistowskiej Stowarzyszenia Nigdy Więcej przeciwko serwisowi Allegro. Zachęcam do poczytania. Jeszcze na szybko o kilku innych blogach i nieregularnikach. Rafał Ziemkiewicz w sobotę na swoim blogu opublikował ciekawą notkę pod tytułem Nie ma rzeczywistości, generalnie mówiącą o tym, jak bardzo rzeczywistość odkleiła się od mediów i od działań polityków, głównie w kontekście po pierwsze globalnego ocieplenia, po drugie sprawy wejścia Polski do strefy euro. Wideoblog AmazingVictory.com Tym razem opublikował opowieść Macieja Wieczorka, prezesa firmy biotechnologicznej Mabion, o unikalnej na skalę światową, opatentowanej już polskiej technologii, która być może uratuje życie wielu ludzi chorych na raka, których do tej pory nie było stać na terapię. Szykuje się polski hit eksportowy, warto o tym posłuchać. Maciej Miąsik pisze o decyzji wytwórni Disneya, o zniszczeniu prawie 2000 kurtek dziecięcych, upiększonych nielegalnym znakiem Kubusia Puchatka, zarekwirowanych niedawno przez nasz Skarb Państwa. Nawet odprucie naszywek nie wchodzi w rachubę, gdyż sam fakt naszycia Kubusia Puchatka na kurtkę przenosi własność tejże kurtki na Disneya. Na stronie Instytutu Misesa, mises.pl, pojawiła się w tym tygodniu relacja Jana Iwanika ze spotkania z Michailem Saakaszwilim, prezydentem Gruzji, znanym z niefortunnego konfliktu z Rosją, natomiast mniej znanym w Polsce ze swoich poglądów, bardzo wolnorynkowych. Saakaszwili właśnie zabiega o wprowadzenie poprawki konstytucyjnej, która mówi m.in. o tym, że podatki mogą być podnoszone tylko przez referendum, wydatki publiczne nie mogą przekraczać pewnej bariery, podobnie jak dług publiczny, a państwowa własność instytucji finansowych jest zakazana, podobnie jak regulacje cen. Bardzo podobają mi się przytoczone wypowiedzi Saakaszwilego, w szczególności uzasadnienie wprowadzenia gwarancji wolnościowych do konstytucji. Na pytanie, czy nie świadczy to o braku zaufania do następnych rządów, Saakaszwili odpowiedział: tak, to prawda, nie ufam przyszłemu rządowi. Prawdę mówiąc, nie ufam żadnemu rządowi, łącznie ze swoim własnym. I czas na tradycyjne ostatnie dwa blogi. Jeden zagraniczny, tym razem Martina Rosenbauma z BBC, o tym, że wszystkie puby i kluby w Anglii i Walii od przyszłego miesiąca będą musiały udostępnić darmową wodę z kranu dla swoich klientów. Zabawne jest uzasadnienie, mianowicie celem jest walka z pijaństwem, gdyż niewątpliwie jeśli ktoś upił się w knajpie, to głównym powodem musiał być brak dostępu do kranówki. I wreszcie blog Przyzwoitka ze strony www.lewica.pl. Jako że i tam ludzie czasem piszą mądre rzeczy. Tym razem zajrzałem na blog Piotra Ciszewskiego, a konkretnie na notkę Policyjna Histeria, mówiącą o aktualnych propozycjach zaostrzenia kar za napady na funkcjonariuszy i odstępowania od okoliczności łagodzących. Ciszewski cytuje ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, mówiącego: nie przyjmuję argumentu, że zachowanie funkcjonariusza może usprawiedliwiać atak na niego. I konfrontuje to z danymi, które mówią, że od 1990 roku zginęło zaledwie 120 funkcjonariuszy. Nie jest to jakaś zatrważająca liczba chyba. Zwłaszcza, że zliczają się w nią ofiary wypadków samochodowych, zasłabnięć i tym podobnych. Zdaniem Ciszewskiego za wzrost liczby ataków na funkcjonariuszy odpowiada strategia działania samej policji, która zazwyczaj reaguje oskarżeniem o napaść na zawiadomienia prokuratury o złamaniu prawa przez funkcjonariusza. Na przykład oskarżono jakąś kobietę, która rzuciła się na kilku funkcjonariuszy prewencji, czy też trzech demonstrantów, którzy zapewne rzucili się do samobójczej szarży na cały oddział policjantów. Ciszewski też opisuje sytuacje, w których to policja atakowała niewinnych obywateli. Oczywiście nie ze wszystkim, co tam Ciszewski pisze, można się zgadzać. Mnie na przykład rozbawiła wzmianka o piśmie neoliberalnej ekstremy, którym jest, uwaga, Tygodnik Wprost, ale niewątpliwie jest to ciekawy przyczynek do dyskusji. Synu! Słyszałem, że Kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha! Żartowałem! To już wszystko w Tygodniu w Sieci. Raz jeszcze zachęcam wszystkich łowców informacji bądź kandydatów na współtwórców audycji do zgłaszania się na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Szczegóły audycji, m.in. lista stron, z której dzisiejszy program przygotowywałem, słuchacze mogą znaleźć na radio.kontestacja.com/tydzień albo przez link ze strony kontestacja.com. W poniedziałek 29 marca żegna i życzy miłego tygodnia Grzesiek Est Kosiorowski.